قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. سمع حقيقة ميمي لمونياجي تو نحبانا مونغو إلا مونيزي مونغو موجا متندانغوفو. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. مولا مليزي وانبينغو نعرضي نافليوم بين ياكي مونيي نغوفو مونيي كسامي. قل هو نبأ عظيم. سيما إيني خبري كوبو كبيسا. أنتم عنه معرضون. أمبيو نيني منيبوزا. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. سيكوا نا إليمو يا مامبو يا فيومبي وكو وتكوفو ولبكو وكشندانا. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. هايكو فنولي وكوانغو إسيبوكوا يكوانبا حكيكا ميمي نمونياج ظاهر. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. مولا واكو ملزي alipoambia malaika hakika mimi nitaumba mtu kutokana na udongo. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Na itakapo mkamilisha na kumpulizia roho inayotokana nami, basi muangukieni kwa kumtii. Fasajada almalaikatu kulluhum ajma'un. Basi malaika wakatii wote pamoja. Illa iblisa stakbara wa kana minal kafirin. Isipokuwa iblisi alijivuna na akawa katika makafiri. Qala ya iblisu ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya astakbarta am kunta minal alim. Mwenyezi Mungu akamwambia, ewe iblisi, kipi kilichokuzuia kumtii yule niliyemuumba kwa mikono yangu? Je, umejiona mkubwa au umekuwa katika wakuu kweli? Qala ana khayrun minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Akasema, mimi ni bora kuliko yeye, umeniumba kwa moto na yeye umemuumba kwa udongo. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Akasema, basi toka humo, kwani hakika wewe umelaanika. Wa inna alayka la'nati ila yawmiddin. Na hakika laana yangu itakuwa juu yako mpaka siku ya malipo. Qala rabbi fa anzirni ila yawmi yub'athun. Akasema, Mola wangu mlezi, nipe muhula mpaka siku watayofufuliwa viumbe. Qala fa innaka minal munzirin. Mwenyezi Mungu akasema, basi umekwisha kuwa miongoni mwa waliopewa muhula. Ila yaumil waqtil ma'lum. Mpaka siku ya wakati maalum. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Akasema, na hapa kwa utukufu wako, bila shaka nitawapoteza wote. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Isipokuwa wale waja wako miongoni mwao waliohitariwa. Qala fal haqqu wal haqqa aqul. Akasema, haki na haki ninaisema. La amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Bila shaka nitaijaza jahannam kwa wewe